słuchaj, jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, już 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Marta Kaczyńska złożyła kwiaty na grobie rodziców na Wawelu. W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej uroczystości odbyły się także na lotnisku Siewiernej. Górnicy z kompanii węglowej boją się o swoje pensje i nie wykluczają protestów. Na razie związki zorganizowały masówki. Za rozpad Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa chcą postawić przed sądem rosyjscy deputowani. Czwartą rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem przy grobie rodziców na Wawelu modliła się Marta Kaczyńska. Przy sarkofagu Marii Lecha Kaczyńskich złożyła kwiaty i zapaliła znicz. Towarzyszyły jej córki. Uroczystość miała charakter prywatny, powiedział proboszcz katedry na Wawelu Zdzisław Sochacki. Tradycyjnie już co roku w krypcie świętego Leonarda jest odprawiana msza święta za tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Po tej mszy świętej jest modlitwa prywatna rodziny państwa Kaczyńskich, w tym szczególnie pani Marty i jej córek. Po mszy hołd parze prezydenckiej oddali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystościach na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. Zebrani odmówili modlitwy katolicką i prawosławną, a następnie złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze. W uroczystości wziął udział Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Wojciech Zajączkowski, ambasador Polski w Rosji. Czcimy pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Z drugiej strony jest to okazja do refleksji nad własnym życiem, nad Polską. Stronę rosyjską na uroczystościach reprezentował gubernator obwodu smoleńskiego Aleksiej Ostrowski. Obecny był również Izydor, zwierzchnik diecezji smoleńskiej z grupą prawosławnych duchownych i ojciec Ptolemeusz, proboszcz katolickiej parafii w Smoleńsku. Po zakończeniu uroczystości na miejscu katastrofy zebrani udali się do pobliskiego Katynia, miejsca zbrodni radzieckiego NKWD na polskich oficerach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Smoleńsk. Masówki w kopalniach kompanii węglowej. Związkowcy informują górników o problemach finansowych spółki i możliwych opóźnieniach w wypłacie wynagrodzeń. Jest w bardzo złej kondycji finansowej. Nasze pensje są w tej chwili uzależnione nie od bieżącej produkcji i sprzedaży węgla, tylko od tego, że wczoraj z nieoficjalnych źródeł wiemy, że kopalnia Knurów-Szygłowice została sprzedana w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Są to pieniążki na bieżącą działalność i na pensję. To jest jakieś chore. Ktoś zawalił i nie ma żadnej odpowiedzialności. Ja jestem odpowiedzialny tylko za produkcję. Z tego się wywiązujemy, a oni nie i my mamy ponosić konsekwencje ich pracy. Taki wariant optymistyczny, że starczy tych środków na kilka miesięcy. No. 6 miesięcy zapewnienia, ale co potem? Związkowcy ostrzegają, że jeśli pieniądze nie wpłyną na konta pracowników do piątkowego popołudnia, w poniedziałek rozpoczną akcję protestacyjną. Zarząd kompanii węglowej zapewnia, że pensje jeszcze dziś zostaną przelane. Grupa rosyjskich deputowanych chce postawić przed sądem Michaiła Gorbaczowa. Parlamentarzyści złożyli już wniosek do prokuratury o uznanie rozpadu Związku Radzieckiego za niezgodny z prawem i ukaranie radzieckich separatystów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Inicjatorami wniosku są deputowani z trzech ugrupowań: rządzącej jednej Rosji, Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Jak informuje dziennik Izwiestia, przedstawiciele Dumy twierdzą, że kierownictwo nieistniejącego już ZSRR nie wzięło pod uwagę opinii obywateli, którzy w referendum opowiedzieli się za zachowaniem integralności państwa radzieckiego. W opinii deputowanych skutki decyzji sprzed 23 lat są odczuwalne do dziś. Wskazują przy tym na ukraiński kryzys. W Kijowie giną ludzie, a inni są ci, którzy na Kremlu podjęli decyzję o rozpadzie kraju, przekonuje poseł LDPR Michał Dziekciarów. Jego koledzy twierdzą, że uznanie tamtych decyzji za niezgodne z prawem pozwoli mieszkańcom byłych republik radzieckich na zorganizowanie ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rusza odbudowa tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie. Instalacja kilkakrotnie była podpalana i jak zapowiada jej autorka, będzie odtworzona po raz ostatni.

schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa obniżka płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, wszech końca znak. Patrz łeczyna od pył, z bezdroży dróg bożych, z grzmotów wróżył, czy się maku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Już jest w studiu Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, niech nie pada deszcz. Niech będzie ciepło i słonecznie. No tak by się przydało, ale i tak mamy szczęście, bo nie mamy lawin błotnych, trzęsienia ziemi i różnych innych rzeczy, które dzieją się absolutnie na świecie. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstraspazmina. Instrukcja obsługi człowieka. O czym dziś? A właśnie o tym, że mało się czyta i dużo się pisze. Mówiliśmy w Trójce wczoraj po południu na ten temat i tam był poruszany taki aspekt, że właściwie dzisiaj każdy może pokazać się światu przez internet lub wydać książkę i że jest tego stanowczo za dużo. No i przez to czasami po prostu gdzieś perełki giną. No i pytanie było, dlaczego, dlaczego? No ja też akurat tak się pięknie złożyło, to jest taki flow, jak ja mówię, między godzinami w naszej Trójce, że ja też zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Być może dlatego, że nie chodzi o powiedzmy pokazanie talentu czy miłość do książek, ale pisanie i słowo działa tak jak siła napędowa, wyzwalająca, która daje ogromne oczyszczenie. Podobnie jak taniec, gra na instrumencie, czy inne tam sporty, czy śpiew. I okazuje się, że nawet dla osób zawodowo zajmujących się pisaniem, czasem jest to terapeutyczna eureka. Joanna Laprus-Mikulska zawodowo pisze książki. Ja dostałam propozycję napisania książki, którą potraktowałam absolutnie jako dziennikarskie zadanie, rozmowy o kobietach, o kobiecości. Ja jestem kobietą, świetnie się znam na tym, mam dziecko. To były bardzo różne historie. Takich prostych, miłych opowieści o tym, jak odkryły kobiecość sobie na plaży w Sofii, po opowieści takie dramatyczne, kiedy odkryły tą kobiecość poprzez chorobę na przykład. I ja dopiero wtedy zaczęłam szukać tego w sobie i zaczęłam się zastanawiać, czym jest kobiecość we mnie. Też byłaś w określonym stanie, czy punkcie swego życia, w punkcie zwrotnym. Te treści docierają dokładnie w ten punkt sercowy. Tak, ta książka, która trafiła się oczywiście nie przypadkiem, do czego doszłam później. To był taki moment, kiedy zmieniałam całe swoje życie. I rzeczywiście te rozmowy trafiły do mnie bardzo mocno. Pisałam to, co one mi mówiły, czyli one mówiły przeze mnie, moimi słowami, mimo wszystko. I ja gdzieś to sobie naprawdę zaczęłam układać w głowie w taki sposób, że w pewnym momencie doszłam do wniosku, że każdy aspekt kobiecości, o którym rozmawiamy... Ciebie dotyczy? Dotyczy mnie naprawdę, dotyczy, bo jest we mnie. Pochodziłam z rodziny bardzo silnych kobiet i byłam przyzwyczajona do tego, że my jesteśmy silne i świetnie sobie dajemy radę. I to był taki moment, kiedy mój syn miał wypadek. Trafił do szpitala i ja wtedy, pamiętam jak wróciłam do domu, zaczęłam sprzątać, żeby nie myśleć, w ogóle żeby nie pozwolić sobie na to, żeby się skupić na tym, co się wydarzyło, bo ja jestem silna, ale to jest takie przekleństwo moje, że jestem silna. Była czwarta rano i ja już absolutnie odpuściłam bycie silną i zaczęłam płakać. I wtedy zrozumiałam, że to, co ja czuję, to jest też słabość, to jest właśnie też kobiecość. To wcale nie znaczy, że jestem słaba na co dzień. W ramach swojej własnej terapii, żeby się oczyścić z różnych myśli, z tego, co ci ciśnie w środku. Piszesz? Piszę. Pracuję teraz nad nową książką o kobietach, ale już nad fabułą. Uwalniające? To jest uwalniające. Ciekawe jest to, wydaje mi się, że kiedy się pisze, człowiek zmierza się nie tylko ze słowem i pustą kartką, ale przede wszystkim swoimi myślami i tym, co siedzi w głowie. czasami mogą być to myśli okrutne, czarne. Mogą być, ale może czasami właśnie dobrze jest przelać je na papier. Niech one wyjdą z naszej głowy i nas nie straszą wciąż, tak? I przestaną być tymi demonami. Kiedy temu nadamy formę jak sztuki, też one już przestają być takie straszne. Następuje oczyszczenie. Tak, mi pomaga. Pisanie zawsze mi pomagało. Właściwie całe zawodowe życie zajmuję się książkami. No i trafiła ci się taka książka o kokainie. Chłopak zażywał kokainę. Mówił z bardzo dobrego domu, ale na przykład codziennie wieczorem pili alkohol. On zaczyna tę książkę dosyć brutalnie, bo od wyznania jestem dorosłym dzieckiem DDA. I to jest też zmierzenie się dla niego z byciem dzieckiem DDA, ale też bardzo trudna relacja teraz z rodzicami, ponieważ rodzice przeczytali to i dla nich to jest szok. Tego nie rozumieją. Nie, dlatego, że dla nich picie kojarzyło się z libacją alkoholową i najczęściej dotyczyło patologii. Oni byli z innego środowiska. Wydawało im się, że picie codzienne butelki wina jest czymś naturalnym. Nie widzieli problemu w tym w ogóle. Arek Siedlecki, bo on jest autorem tej książki, opisał tą całą historię. Mieszka na Wyspach Brytyjskich i wiem, że ta książka na Wyspach też się cieszy dużą popularnością, dlatego, że pewnie gdzieś to są takie problemy, z którymi te dzieciaki lat 90. borykały się z tą samotnością wśród rodziców, którzy pracują. Czuje się tą energię, która idzie za książką. Jeżeli tej energii nie ma, to choćby była naprawdę napisana doskonale, w twardej oprawie, na pięknym papierze, to ona i tak będzie leżała w księgarni. Ludzie jej nie kupią. Więc ja to uważam tak, pisać na zewnątrz można zawsze, w internecie pokazywać się światu, ale tak, żeby wydawać, to już trzeba się zastanowić. Chociaż dzisiaj nie ma granic, to jednak ja uznaję to pisanie jako oczyszczenie. Moja jedna córka też tak pisze i nie wiem ile lat, już pisze do szuflady i pisze. Trzeba mieć ogromną wyobraźnię, żeby czerpać właściwie przede wszystkim z siebie, ze swoich przeżyć. Ale to też jest niezwykle uwalniające i to polecam Państwu. Dziennik, pamiętnik, pisanie tak, też, prawda? No, od lat, no, od wieków, darmo, prawda? Że tak. Pisze się w ten sposób, a niekoniecznie to musi zalegać właśnie na półkach z książkami. Ja też jestem za tym, żeby to troszkę ograniczyć, bo w końcu wszyscy będziemy pisali, a któż nas będzie czytał? Czasem potraktować to tylko i wyłącznie dla siebie. A co w dobranocce? O, po wczorajszej instrukcji, gdzie było o bezbolesnym detoksie smacznym i kolorowym. W ciągu pół godziny dostałam tyle maili, że postanowiłam zaprosić ludzi, czyli Karolinę, która była na tym detoksie, Karolinę Kopocz i Maćka Szaciło. Oni razem popełnili taką książkę. Karolina na detoksie, jest to opisane, jak to tam ta psychika działała, co i jak, jakie kolory. No kobiety były niezwykle podekscytowane, ale nie tylko kobiety, tym, że można jednak po wielu, wielu latach prób, tak jak Karolinie się zdarzyło, mieć tych kilogramów mniej. No i teraz ma zdecydowanie po raz pierwszy w życiu mniej, 20 kilogramów i nie jest głodna i spokojnie przechodzi obok wystawy z ciastkami. Mm-hmm. Więc zapraszam od północy, można z nimi porozmawiać. Tak, są to doświadczenia, no takie graniczne, prawda? Bo tam i załamanie było, i picie było, i różne inne trudne sytuacje, którymi chciała w ten sposób właśnie bronić się przed tymi kilogramami, a one tylko nachodziły, napływały, kolejne, kolejne, ale wreszcie się udało. Bardzo dziękuję, zapraszamy. Dobranocka w niedzielę o północy. Z niedzieli na poniedziałek, tak. Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. Pocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach tysiąc więcej znalazł barw, niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany kamienny z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar. Cóż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż dla ciebie, mały ogrodnik. Przyszedł raz prosić o jedno twe słowo. Oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną i róże na modłę wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar. Wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych. Autopromocja. Dziś mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, jednego z największych polskich bardów. Tego dnia na antenie Trójki piosenki Kaczmarskiego i rozmowa o jego bogatej twórczości w klubie Trójki o 21:00. Zapraszamy. Tomasz Żonda i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Utwór tytułowy programu, piosenka napisana mimochodem. Słońce błyśnie między wschodem a zachodem, mimochodem obrysuje miasto chmur. Jednych dziegciem dzień nakarmi, innych miodem, temu głowę wzniesie, temu napnie sznur. Trochę starsze znów się stanie to, co młode, jakby strzepnął ptak kolejną kroplę z piór. Mimochodem, mimochodem, jakby strzepnął kroplę z piór. Tym pod nogi różkobierzec, tamtym kłodem, pozostałym mimochodem byle co. Frustrat skargę śle, laureat pisze odę, raz się dobro jawi złem, raz dobrem zło. Słowo wpada w morze słów jak kamień w wodę, krążek myśli pozostawi brnąc na dno. Mimochodem, mimochodem, krążek myśli brnąc na dno. Cierpi syty, niepojętym, zdjęty głodem, zgłodniałego mimochodem syci złość. Temu mostu przęsło, temu dom z ogrodem, komuś o coś chodzi, za kimś chodzi coś. a stracenie na pożytek i na szkodę, jak złośliwie między psy rzucona kość. Mimochodem, mimochodem, między psy rzucona kość. Tańczą, walczą, zieją żarem, zioną chłodem, mimochodem spalą w pył, zetną w lód. Swego Boga zasłomianą szarpią brodę, by im dał na dziś było ładu łód. Sen za jawę biorą karę za nagrodę, odtwarzając krótkie skerco swe bez nut. Mimochodem, mimochodem, krótkie skerco bez nut. Mimochodem, mimochodem, krótkie skerco bez nut. Nic już więcej z tego rymu nie wywiodę, mimochodem układając cierpką pieśń. Pocieszenie tylko dodam na osłodę, że w niej drzemie mimochodem ważka treść. Chwila światła między wschodem a zachodem, wobec której trudno tak po prostu przejść. Mimochodem, mimochodem, trudno tak po prostu przejść. Miasto chmur, chwile szczęść. Pieśń niepokornych.pl. Przypominam i polecam, to strona internetowa specjalnie utworzona z okazji 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego. A u mnie w Trójce w studiu już za chwilę gość Marta Skowrońska z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Porozmawiam z nią o tym, jak ugryźć sztukę współczesną i kto nam może w tym pomóc. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Ma Jest już w studiu pani Marta Skowrońska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, koordynator projektów edukacyjnych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pytanie otwierające. Zadałem pani pytanie, jakie jest i czy będzie trudne. Myślę, że nie jest proste. Jaki mamy problem ze sztuką współczesną? Dlaczego jest postrzegana jako niedostępna i elitarna? No większość myśli, że sztuka współczesna jest, oczywiście, natomiast jest nie dla mnie. Myślę, że to wynika z wielu rzeczy. Oczywiście z edukacji, z naszej historii poszatkowanej, ale przede wszystkim z tego, że nie mamy po prostu narzędzi do odbioru kultury współczesnej w ogóle. I tak naprawdę problem polega na tym, że sztuka współczesna, tak jak i cała nasza rzeczywistość aktualna, jest bardzo zmienna, płynna, trudna do uchwycenia, w związku z czym bardzo trudno je zamknąć w takie bardzo uporządkowane ramy. Reguły, w których będziemy się czuć bezpiecznie. Dokładnie tak. Nie możemy podejść tak jak do sztuki tradycyjnej, którą mamy już opracowaną, dobrze poznaną, tylko wszystko to dzieje się i wygląda w taki sposób jak nasza współczesność. Więc jest bardzo nieuchwytna i płynna, ale z drugiej strony jest nam bardzo bliska. W związku z czym to jest kwestia chęci zaangażowania się, przyjścia i chęć poznania. Co to znaczy? Powiedziała pani, nie mamy narzędzi do odbioru. Nie jesteśmy w nie wyposażeni jakoś tam do odbioru sztuki. Można by tutaj narzekać na edukację. Mówię tutaj naprawdę znacznie szerzej. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie szkoły. Sztuki współczesnej, to nie jest kwestia muzyki współczesnej. To jest także chociażby literatura współczesna, która w szkołach nie istnieje. No tak, i jak tego wszystkiego nie ma gdzieś tam w edukacji, to potem jako dorośli ludzie omijamy takie miejsca jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale jest na to rada, jest na to sposób, jest ratunek. Jest dużo sposobów na to, żeby temu przeciwdziałać i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie stara się wychodzić naprzeciw publiczności, organizując masę wydarzeń edukacyjnych. Zacznijmy od warsztatów, których tytuł bardzo mi się spodobał, Tylko dla dorosłych. Tak, Tylko dla dorosłych to jest cykl warsztatów przeznaczonych dla dorosłej publiczności, które to warsztaty odbywają się co 2 tygodnie w niedzielę. Są to lekcje muzealne dla dorosłych, taki bardzo popularny wśród grup szkolnych format. Czyli mamy część teoretyczną, wprowadzenia spaceru po wystawy bieżących, a potem część warsztatową. W przypadku dorosłych zależy nam najbardziej na dyskusji, wymienie poglądów, spierania się, szukania powodów, dlaczego nasze pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną jest takie trudne. Mhm. I jak, bo ja rozumiem, no, tych warsztatów już było kilka i moje pytanie jest, jak reagują uczestnicy tych warsztatów? Wchodzą tak łatwo w dyskusję, opowiadają, czy raczej to jest takie nieśmiałe trochę przyglądanie z boku? To zawsze jest kwestia indywidualna uczestników, którzy akurat do nas dołączą, ale zawsze wygląda to w ten sposób, że jest to kwestia oswajania w czasie trwania tych 1,5-2-godzinnych zajęć uczestników. I rzadko bywa, z racji właśnie tej aktualności tego, co sztuka współczesna prezentuje, żeby nie mieli tak naprawdę swojego zdania na temat tego, co zobaczyli i o czym usłyszeli. A kto przychodzi na te warsztaty? bardzo różne osoby. Mhm. Oczywiście grupa wiodąca to są osoby, to są studenci, młodzi pracujący, młodzi dorośli. Natomiast coraz więcej jest grup, w tym także zorganizowanych seniorów, którzy takie lekcje zamawiają sobie poza tym takim rytmem warsztatowym. Mhm. Tylko dla dorosłych, to warsztaty dla osób, które do świata sztuki nowoczesnej dopiero zaglądają. No a co z tymi bardziej świadomymi odbiorcami? To znaczy, my w ogóle działamy tak kilkustopniowo. Mhm. Bo organizujemy bardzo dużo takich otwartych oprowadzeń, w których można się spotkać zarówno z przewodnikiem, edukatorem, jak i z kuratorem. I to się odbywa regularnie w soboty i w niedzielę. W soboty o godzinie 16, natomiast w niedzielę o godzinie 14. Ale to jest takie pierwsze spotkanie. Potem z reguły dołączają właśnie do grup na zajęcia tylko dla dorosłych. A dla tych, którzy chcą wejść głębiej, przygotowaliśmy taki cały cykl, właściwie cały program edukacyjny wolontariatu dla osób pełnoletnich. Jest to wolontariat, który zbudowany jest z całego szeregu szkoleń, spotkań z przewodnikami, kuratorami, pracownikami muzeum, którzy stopniowo wprowadzają w tematykę zarówno bieżących wystaw, jak i w ogóle działalności muzeum. Potem przychodzi taki moment wspólnej pracy, konsultacji i takim owocem tej współpracy, z reguły po około miesiącu, dwóch, jest autorskie oprowadzanie, które ten wolontariusz samodzielnie przeprowadza. I to są niezwykle ciekawe spacery, dlatego że bardzo często są prowadzone przez osoby, które na co dzień, ani zawodowo, ani akademicko, ze sztuką współczesną nie są związane. To jest tylko kwestia zainteresowania, które zmusza ich do wstąpienia do muzeum i rozpoczęcia tej przygody. No to aby takich osób zainteresowanych i zmuszanych przez zainteresowanie było coraz więcej. Ciężka praca jest wykonywana, mam nadzieję, że przyniesie efekt, już przynosi. Wszelkie informacje na stronie artmuzeum.pl, zgadza się? Zgadza się. Ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście te wszystkie warsztaty i edukacyjne działania są bezpłatne. Po prostu można przyjść do muzeum i koniec. Pierwsze warsztaty najbliższe 27 kwietnia. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Pani Marta Skowrońska, koordynator projektów edukacyjnych z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Spoglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach, ogarnia mnie strach, bo wiem. Powiem, ile minęło, powiem, ile minęło, lecz nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile zostało. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. Nigdy nie przyjść. A ja nie chciałabym tak

No, tak pięknie zaśpiewał Krzysztof Napiórkowski, tango nonsensu ze swojej drugiej płyty. Ja przypominam jeszcze zaproszenie na Biuro Myśli Znalezionych. Ostatnie, już więcej ich dzisiaj nie będzie. Nagranie programu rozpocznie się o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce dzisiaj. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Hanna Suchocka, a muzycznie ubarwi to spotkanie Mietek Szcześniak. Myślę, że warto 22:07 Trójek Jan Niebudek czeka jeszcze przez chwilę na Państwa telefony. Audycja do południa powoli dobiega końca. Do 12:00 do serwisu przepięknie doprowadzi nas już za chwilę Andrzej Zaucha, a po 12:00 za, a nawet przeciw i Kuba Strzyczkowski. Nam pozostaje się już pożegnać Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Pruchnicka. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Up.